นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญ ที่เราทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรืออุบายธรรมใดๆก็ตามเมื่อเราตั้งใจนึกตั้งใจเจริญภาวนาอุบายธรรมนั้นแล้วก็ให้ตั้งใจนึกบริกรรมเหมือนกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกบอกกรรมฐานกรรมฐานลมหายใจเข้าออกนี้บอกความตายว่าชีวิตของคนเรานั้นห้อยอยู่ติดอยู่แค่ปลายจมูกหรือว่าลมหายใจเท่านั้นเองถ้าหากว่าลมหายใจนี่ติดขัดเมื่อใดเวลาใดจนกระทั่งหายใจเข้าออกไม่ได้ก็จะถึงซึ่งความตายมรณังเมภวิสตินี้ต้องนึกถึงอยู่เสมออย่าได้ประมาทและเราอย่าคิดว่าเราจะแก้ไขได้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะแก้ให้ได้อันนี้เป็นความหลงถ้ามันเอาจริงแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แก้อย่างหนึ่งได้มันก็เอาอย่างหนึ่งมาใส่อีกดูเวลาคนเราที่เขาตายไปทีแรกว่าโรคอย่างหนึ่งพอแก้ได้โรคอย่างนั้นโรคอย่างอื่นมันก็แทรกขึ้นมาอีกแก้ไปอีกบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ไหวเมื่อแก้ไม่ไหวก็มีอยู่คือว่าโรงพยาบาลก็ไปแก้ที่โรงพยาบาลอีกถ้ามันนิดหน่อยก็แก้ได้ถ้ามันมากแล้วจะโรงพยาบาลไหนก็ตามเขาก็เอาเข้าห้อง ICU ห้อง ICU นั้นมันห้องตายไม่มีเหลือออกมาน้อยเต็มทีเพราะว่าอะไรมันก็หมดแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจถ้าใครได้เข้าไปโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เขาเอาคนไข้เหลือวิสัยเข้าห้อง ICU นั่นเขาจะปิดหูปิดตาปิดอะไรไว้หมดเหลือแต่ค่าแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฟีดฟอร์ดอยู่เท่านั้นเองลูกศิษย์บางคนตามไปด้วยคือแตกเพราะไม่เคยเห็นคนกำลังจะตายไม่สบายใจเพราะว่าลูกศิษย์คนนั้นก็ไม่อยากตายพอดีไปเห็นคนกำลังจะตายนอนอยู่เป็นแถวหายใจแบบเดียวกันทางนั้นเอาละทีนี้วุ่นวายกูจะตายจากเมียจะตายจากลูกเสียกระมังวุ่นวายที่สุดเหงื่อไหลตั้งแต่พื้นเท้าตลอดศีรษะนั่งอยู่ไม่ติดเพราะว่ามันเรื่องคนตายแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองถ้ามันจะตายอย่างนี้ก็ไม่รู้ อันนี้แหละเราอย่าเข้าใจว่ามันแก้ได้ว่ามันหายแล้วก็ไม่แน่มันกลับกอกหลอกลวงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็คือความตายเมก็เราก็คือว่าทุกคนนี่แหละว่ามันหนีไม่พ้นแทนที่จะพ้นไปมันไม่พ้นก็ได้ทีนี้ทางที่ดีที่เหมาะที่สมนั้นท่านว่าให้รีบเร่งตั้งแต่เมื่อเรายังอยู่ดีสบายอยู่ไม่ต้องรอให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นนั้นทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาให้ได้นึกให้ได้นึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกอะไรไม่ได้ก็ความตายที่จะมาถึงตัวเราและตัวเขาไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความตายนี้ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนย่อมหวาดกลัวเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้พิจารณาถึงมรณะภัยคือความตายถ้าคนเรามาพิจารณาไว้ก่อนว่าความตายนี้เมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีทางหลบหลีกหลบไปไหนหลีกไปไหนก็ไปโดนซึ่งความตายนั่นแหละทีนี้ก็มีทางเดียวว่าเราจะต้องรีบเร่งบำเพ็ญบุญบารมีอันใดอันหนึ่งที่เราจะทำได้มีทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นในสิ่งนี้เราต้องตั้งใจไว้อยู่เสมอให้จิตใจของเราเป็นทานการกุศลอยู่ไม่ว่าจะทำจะจัดอะไรก็มุ่งให้เป็นทานแก่บุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่เสมอนอกจากทานวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเท่าที่มีที่เป็นแล้วทานอันหนึ่งซึ่งบุคคลเราทำได้โดยยากก็คือว่าอภัยทานการให้อภัยแก่บุคคลที่ผิดพลาดล่วงเกินเราก็ตามล่วงเกินบุคคลผู้อื่นก็ตามอันนี้นะต้องให้อภัยธรรมดาปุถุชนคนเราในโลกนี้จะต้องเป็นไปตามอำนาจกิเลสจะให้ดีจะให้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการนั้นเป็นไปไม่ได้จึงมีการให้อภัยดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม่พระองค์ท่านจะได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ตามคนในสมัยนั้นก็มีความล่วงเกินเป็นธรรมดาบางคราวบางสมัยไปบิณฑบาตก็มีคนจ้างมาดุมาด่าก็มีไปไหนเขาก็ตามด่าเก็บมาด่าหมดแหละในโลกที่มีอยู่พระองค์ก็เฉยพระองค์ให้อภัยเขาไม่ไปโกรธให้ไม่ห้ามแต่พระอานนท์ผู้ตามเสด็จบิณฑบาตทนไม่ไหวจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าในที่นั้นว่าขอให้พระองค์เสด็จไปเมืองอื่นเถิดเมืองนี้เขาดุร้ายด่าทุกวันทุกวันพระอานนท์คือว่ายังเป็นพระโสดาอยู่ยังไม่เป็นพระอรหันตาจึงมีความทุกข์ใจเพราะว่ามายึดว่าพระพุทธเจ้าของเราใครจะมาดุมาด่าไม่ได้ให้แต่มีเคารพนับถือคนด่าไม่ให้มีคนเกลียดคนชังไม่ให้มีมันไม่ได้มีพระพุทธเจ้าก็มีพระเทวทัต มีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างหลายประการสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปก็เป็นไปได้ท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้าแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นมันก็เป็นขึ้นมาได้นั่นแหละท่านว่าโลกพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านมีอภัยทานให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่รู้แม้พระองค์จะหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ตามมันก็เป็นส่วนพระองค์ส่วนสัตว์ทั้งหลายที่มันยังคล้องอยู่ยังหลงอยู่ทิฏฐิความเห็นของสัตว์โลกย่อมต่างๆกันไม่มีใครจะไปตามแก้ได้ทุกคนไปเมื่อกระทบกระเทือนแล้วก็ทำใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายสลดสังเวชเพราะความไม่รู้ของสัตว์ทั้งหลายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือมีหน้าที่ภาวนาลูกเดียวอันเราทุกคนที่ยังมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ก็จงเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปเลือกว่ายังเด็กอยู่ยังไม่ภาวนาก็ได้รอให้มันใหญ่หรือว่ารอให้มันแก่เสียก่อนจึงจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทีนี้เมื่อไปถึงระยะที่เราคิดไว้หมายไว้นั้นมันมีอุปสรรคขัดขวางคนเราเมื่อเวลาเด็กเวลาหนุ่มนั้นเรียกว่ากำลังกายยังดีไปมาที่ไหนก็สะดวกทีนี้เมื่อร่างกายสังขารมันแก่ชราพอความแก่ชราบังเกิดมีขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้พยาธิต่างๆนานามันก็ตามมาอีกไปมาทางไหนไม่สะดวกกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องร้อนอยู่ในร่างกายสังขารเพราะว่าจิตหลงจิตไม่ภาวนานี้มักจะคิดแต่ว่าให้ร่างกายของเราสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามาถึงตัวเราแม้มันจะมาถึงตัวเราก็ให้ไปถึงคนโน้นคนนี้ส่วนมากก็มักจะซุกยู่ไปหาคนที่เราเกลียดเราชังอยากให้เขาตายตายช้าก็ไม่เอาให้มันตายเร็วตายเร็วไม่ทันใจบางคนยังตามไปฆ่าไปแกงกันอันนี้แหละคนว่าไม่มีอภัยทานไม่มีภาวนาละกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็ลืมภาวนาพุทโธไปเมื่อลืมภาวนาพุทโธแล้วความโกรธมันก็ประดังขึ้นความโลภมันก็บังเกิดมีขึ้นความหลงมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ผลที่สุดจิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความเล่าร้อนต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมันตามมาถึงได้ทุกระยะทุกเวลาทางที่ดีอันพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนเราไว้ว่าจงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจงทำคุณงามความดีอันใดอันหนึ่งให้มันเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายความเล่าร้อนต่างๆก็จะหายไปความทุกข์หายไปความสุขก็เข้ามาแทนที่ไม่ว่ารูปขันธ์ร่างกายถ้าหากว่ามันหมดทุกข์มันก็สุขมาแทนที่เมื่อหมดความทุกข์เมื่อใดความทุกข์มันก็ตามมาเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับกลางวันกลางคืนหมดกลางคืนแล้วมันก็แจ้งเป็นกลางวันหมดกลางวันแล้วมันจะไปไหนมันก็กลับมาเป็นกลางคืนอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ความสุขความทุกข์ของคนเราก็เหมือนกันมันสับเปลี่ยนกันอยู่เสมอๆ แต่ใจคนเราเลือกเอาแต่ว่าให้ได้แต่สุขทุกข์ข้าไม่เอาทุกข์เอาไปให้คนโน้นคนนี้คนเราเกลียดชังก็โยนไปให้เขาส่วนสุขเราเอามาไว้แต่มันก็เอาไว้ไม่อยู่หมดสุขมันก็ทุกข์หมดทุกข์มันก็สุขวนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งวันตายวันตายเรียกว่าเป็นวันทุกข์ใหญ่ทำไมพระองค์จึงทรงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์คำว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่าตายแล้วมันเป็นทุกข์ยังไม่ตายก่อนจะถึงซึ่งความตายมันเจ็บปวดทุกขเวทนาเหลือทนเหลือทุกอย่างทุกประการเราเจ็บไข้ได้ป่วยโรคชนิดใดก็ตามตั้งแต่เราเกิดมาจนมาบัดนี้ไปถึงใกล้วันจะตายนั้นยังสู้วันตายไม่ได้คือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาแต่เกิดมันยังไม่ถึงความรุนแรงเหลือจนถึงตายเดี๋ยวว่ายังน้อยอยู่ส่วนว่าวันคนเราจะตายนั้นเรียกว่าทุกข์ที่สุดอะไรอะไรมันรวมมาหมดจนกระทั่งลมหายใจเข้าออกก็หายใจไม่ได้คิดดูที่ความทุกข์มันขนาดไหนจะมีเวลาหลับเวลานอนก็ไม่ได้เพราะเวลาใกล้คนเราจะตายนั้นหลายวันหลายคืนมันจะต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นตลอดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับหาเวลาหลับไม่มีเพราะว่าในร่างกายสังขารของคนเราถึงขั้นนั้นแล้วมันเสียแทงเสียเหลือที่จะทนทานจะมีเวลาหลับอยู่ก็ชั่วเวลาลมหายใจเข้าไปพอสูดลมหายใจเข้าไปก็หลับเสียชั่วลมหายใจนั่นพอลมหายใจออกมาก็ตื่นนี่หลับได้แค่ลมหายใจนักเข้าไปลมหายใจที่หายใจเข้าไปถึงท้องถึงปอดหายใจเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวว่าหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจนหายใจไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เราจะได้หัวเราะเพลิดเพลินอย่างอยู่ดีสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันเบียดเจียดเข้าไปโดยลำดับจนเหลือวิสัยเหลือทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวจริงๆล่ะจำเป็นล่ะต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางจะเอาอะไรไปไม่ได้แล้วทีนี้ถ้ามันยังอยู่ดีสบายอยู่คนมีลูกก็เรียกลูกตัวมาคนมีสามีภรรยาก็เรียกมาสั่งเสียอะไรต่อมิอะไรส่วนมากก็ห่วงอะไรอยู่ในลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของตัวเองนั่นแหละคันมันเอาเข้าจริงๆเรื่องเหล่านี้มันไม่ไหวหนักเข้าจำเป็นต้องทิ้งไม่ทิ้งมันก็จำเป็นจำใจทิ้งเรียกว่าทุกข์ที่สุดเหลือทนที่สุดเรียกว่าความตายเป็นทุกข์ลมหายใจขาดสะบั้นหันแหลกไปจิตใจก็ไปตามบุญบาปที่ตัวกระทำไว้ทำบุญไว้ก็ไปสู่ความสุขทำบาปไว้ก็ไปสู่ความทุกข์ไม่มีบุคคลใดจะไปแก้ไขได้มันขึ้นโยกับบุญบาปดีชั่วตัวกระทำมาเป็นที่พึ่งของตนจริงๆคนในโลกจะมากเท่าไหร่ก็ตามไปส่งไม่ได้ส่งได้แค่นั้นเองนี่แหละเราทุกคนทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาททันว่าเป็นคนไม่เจริญผู้ไม่ประมาทนั้นรีบทำรีบปฏิบัติรีบภาวนาเข้า พราะการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นอุบายธรรมให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นเสียก่อนก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจจึงจำเป็นต้องประกอบกับธรรมและไม่ต้องเลือกวันเวลาวันไหนเวลาใดก็ตามจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ภาวนาได้ทั้งนั้นทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนย่อๆว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าให้ภาวนาทุกลมหายใจออกยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบใดก็ต้องภาวนาอย่างนั้นเพราะจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของตนได้จริงๆเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามถ้าหากว่าใจเราดีใจเราภาวนาดีพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารในรูปนามกายใจของตัวเองอยู่วันนี้มันก้อนทุกข์จริงๆกองทุกข์จริงๆเมื่อเวลาอยู่ดีสบายนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินไปไหนมาไหนทำการงานใดๆก็คล่องแคล่วเป็นสุขทั้งนั้นทีนี้เมื่อความเจ็บความทุกข์มาถึงเข้าไม่ว่าทุกข์กายไม่ว่าทุกข์ใจทีนี้นอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ลงกินข้าวไม่ลำกินน้ำไม่ลงเจ็บอยู่ในร่างกายสังขาร นั้นเอาอะไรออกมาทิ้งไม่ได้เว้นเสียแต่ภาวนาให้รู้แจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาปงไว้อย่างธรรมดาของเขาจิตอย่าไปยึดไปถือเรื่องต่างๆมันก็จบลงไปแค่นั้นมันอยู่ที่สติสมาธิปัญญาอยู่ที่ความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเร่งภาวนาอยู่ทำอยู่เจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของตนอยู่ได้ทุกลมหายใจจิตใจก็ตั้งมั่นนอกจากตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นมันก็มีเป็นธรรมดาของรูปนามตัวต้นไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดเด็กหนุ่มแก่เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เป็นเหมือนกันทุกคนจิตใจเมื่อมันเข้าใจแจ่มแจ้งภายในจิตใจเช่นนี้ก็ไม่ไปยึดไปถือภาวนาในใจได้ตลอดเวลาสบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยังมีชีวิตอยู่ก็ภาวนาได้ตายลงไปเมื่อใดเวลาใดท่านก็ภาวนามรณะกรรมฐานว่าความตายที่เรานึกเราเจริญไว้แล้วว่าหนีไม่พ้นนะมันมาถึงจริงๆเมื่อมันมาถึงแล้วเอาล่ะเราก็ไม่มีใครช่วยไปเรียกให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้หมอเทวดามาแก้ก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แหละจิตต้องตั้งมั่นไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆมีความเพียรเพ่งอยู่มีความอดความทนให้เต็มที่มีปัญญารอบรู้ในสังขารทั้งหลายจิตใจก็มีธรรมปีติปีติยินดีในธรรมปฏิบัติใจไม่ทุกข์ใจไม่ร้อนใจไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้นมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ภายในมีสมาธิอยู่ภายในจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่ทุกข์จะทุกข์ก็คือว่าร่างกายนั้นเขาถึงทุกข์เต็มที่มีความแก่ชราเหมือนคนเราธรรมดามีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนเราธรรมดาเมื่อชราภาพแล้ว80ปีบริบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้ในโลกนี้แล้ว จำเป็นต้องดับขันเข้าสู่นฤพานจิตใจท่านไม่ตายรูปร่างกายของท่านต่างหากแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นจิตใจของพระองค์ก็มีอิสระเสรีไม่ไปขึ้นอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ต้องมาอ้าปากกินขต้มขนมอย่างคนเราเรียกว่าอยู่ในจิตใจอันเดียวจิตใจอันเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกโลกใดพระองค์ก็ไม่กลับมาอีกเรียกว่าพอแล้วยุติแล้วจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากโลกนี้โลกหน้าหมดแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะไปยึดไปถืออีกต่อไปนั่นแหละคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่ามานิ่งนอนใจวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามให้ถือว่าเวลาปฏิบัติธรรมภาวนาในใจนั้นให้มากที่สุดเวลาเล่นเวลาสนุกเฮฮาร้องไห้น้ำตาไหลหัวเราะอันนี้ไม่แน่เวลาหนึ่งต้องหัวเราะได้เพราะใจหลงเวลาหนึ่งจะต้องร้องไห้ได้เพราะใจหลงผู้ใดมาภาวนาอยู่ไม่ให้ใจหลงนึกได้เตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วความแก่ความชรามันลุกไล่ติดตามบังคับบัญชาอยู่ตลอดกาลอันความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันไม่ว่าความทุกข์อันมันเกิดมาจากภายนอกภายในอะไรก็ตามมันจะพาให้ร่างกายสังขารนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆแต่ใจเป็นสิ่งสำคัญอย่าได้หวั่นไหวไปตามร่างกายร่างกายมันแก่ชราจิตมันก็ภาวนาได้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตก็ภาวนาได้เพราะว่าความจริงคือว่าจิตใจนั้นมันไม่ได้มาอาศัยอันร่างกายเท่าใดนักถ้าหากว่าร่างกายนี้อาศัยไม่ได้มันหนีไปดูเวลาคนเราตายไปแล้วมันหนีออกจากร่างกายไม่มียึดหน้าถือตาไม่มียึดตัวถือตนหมดลมหายใจก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเองสุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่จะเผาผีจีกระดูกจัดการอย่างไรเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ยังไม่ตายผู้ตายเอาอะไรไปไม่ได้นี่แหละมรณะกรรมฐานเตือนใจของเราให้รู้ไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่อันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอะไรต่อมีอะไรจะต้องจัดจะต้องทำทั้งนั้นแต่เมื่อความตายมาถึงเข้าวางมือไม่วางก็จำเป็นจำเป็นจำใจทุกอย่างทางที่เหมาะที่สมที่ดีที่สุดก็รีบเร่งภาวนาตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปกับโลกธรรมดาโลกนี้ไม่ไปไหนพื้นแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มีอยู่ในโลกไม่ไปไหนแต่ชีวิตของคนเราที่เกิดมานี้มันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็มีการชำรุดชุดโทรมล่อยหลอไปโดยลำดับลำดับมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ตายไปเท่ากันก็ว่าเป็นอย่างนั้นเกิดดับเกิดตายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาแต่ว่าคนเรามันอาศัยความประมาทอาศัยความมัวเมา เมื่อมันมัวเมาในจิตในใจมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวในใจแล้วก็จะไปตามแก้ที่อื่นมันไม่มีที่แก้พระพุทธเจ้าท่านว่ามาแก้ที่จิตมาแก้ที่ใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในใจอยู่ในตัวของเราภาวนาพุทโธอยู่ที่ไหนเข้ามาแก้ที่นี่แก้จิตไม่ให้หลงแก้จิตไม่ให้ลืมแล้วว่าแก้จิตให้มีสติมีสติสัมปชัญญะแก้จิตให้มีสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ให้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าใจทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องใสไม่ให้มีความทุกข์ในกายไม่ให้มีความทุกข์ในใจคือถอนความยึดมั่นถือมั่นในใจออกไปได้เวลาทุกข์ก็ไม่สำคัญว่าเราทุกข์เวลาสุขก็ไม่หลงว่าเราสุขมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาสุขกายสบายใจเวลาทุกข์เขาก็ทุกข์กายทุกข์ใจของเขาเป็นเรื่องของความหลงความไม่รู้จิตเราผู้ภาวนาก็ไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเดี๋ยวว่ามันว่างอยู่ในใจมันแจ้งสว่างอยู่ในใจแจ้งในอกแจ้งในใจแจ้งในธรรมปฏิบัติอะไรอะไรที่มันมีมันเป็นอยู่ในโลกท่านก็แจ้งในใจนี่แหละจงรวมจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นให้ได้ทุกลมหายใจตราบใดยังมีลมหายใจอยู่อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจนั่งที่ไหนที่นั่งนั้นก็เป็นที่ภาวนายืนที่ไหนที่ยืนนั้นก็เป็นภาวนานั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนก็ที่นั่งที่นอนนั่นแหละเป็นที่ภาวนาพุทโธพุทโธในใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง